Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Привітанні, шановні слухачі, 20 день жнівня, білоруський випуск Радіо Білосток, вітає Марек Забродський. А сьогодні в передачі в головним говорить будемо про фестиваль древлянної архітектури «Древа і Сакрум», але починаємо ад запрошення на 15-й уже трилог у Кринках. А почнеться йон уже в ближайшую п'ятницю 18 годин у галереї Кринки при вулиці Півсуцького, 6. Фестиваль драўлянай архітэктуры дрэва і сакрум праходзіць у цэнтры адукацыі і прамоцыі беларускай культуры ў Шчытах Дзінчалове. Гэта першае такое мерапрыемства, якое ў будучыні мае быць цыклічным. Все почалося от того, что в 2008 году Съезд белорусской молодежи с Департаментом культуры Маршалковской УАДы заорганизовал Подлажский шлаг «Древа и Сакрум». Ила Степанюк, координатор проекта фестиваля «Древа и Сакрум». Тогда повстал шлаг, на яким есть шмат вёсок, местности, которые характеризуются вельми прихожей драўлянай архитектурой. I tak my думали, co zrobić, kap ten szlach był taki żywy, jakую podzieju zrobić, kap ludzi doznali się o tym szlachu, nie tylko z ulotki, nie tylko z broszury, ale tak samo z jakąś podziei. W 2013 godzie ja sustrała się z Agnieszką Kasprzak i Łukaszem Szczepanowiczem, młodymi architektami z Białostoka i Poznania, jakie ja zrobili pawilion inspirujący się drawlanej podlaskiej architekturą. Ja była wielmi zachopiona tym pawilionem i tak ja podumała, że to było wielmi fajne, i on stał tu u Szczytach. Dumali, rozmawiali, postanowili zorganizować takie świata podlaskiej architektury, czyli właśnie festiwal Drewa i Sakrum. Jeździliśmy dużo po okolicach. Bardzo nam się podobał to, co tutaj jest unikalne, czyli drewniana architektura. Sam pomysł, to co nas tak skłoniło do tego tematu, to, że zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo doceniane to jest na Zachodzie, bo my na co dzień mieszkamy poza krajem. Nasza jedna znajoma mówiła, że ona zna Podlasie, że ona jest z Japonii, ale była tutaj. Na drugim roku studiów, bo ona też studiuje architekturę, jej profesor wziął całą grupę, wsadził do samolotu i przylecieli na Podlasie, żeby oglądać architekturę drewnianą, która jest unikatowa i warto ją zobaczyć. Wszyscy o tym mówią, że architektura na Podlasiu, ta stara, ta drewniana jest unikatowa, jest też takim zlepkiem różnych form, które wychodzą z różnych kultur. Ten pawilon też, on ma w sobie takie pokłady, trochę przypomina kopuły cerkiewne, trochę przypomina szczyty drewnianych domów. To też zależy od tego, z której strony będzie on oglądany, on tak się ciągle zmienia. Uważam, że jest unikalny. No chcieliśmy w takiej pigułce przedstawić właśnie piękno tej architektury, posługując się współczesnymi metodami projektowymi, współczesnymi możliwościami technologicznymi. Zbieraliśmy te wszystkie wzory, rozmawiając z lokalnymi twórcami i wybraliśmy 4 najbardziej charakterystyczne, które przedstawiliśmy w postaci takiej multiplikacji na naszym pawilonie. To są 4 wzory, które można wyobrazić sobie mapę Podlasia i są rozlokowane w krańcowych częściach województwa. Każdy jest opisany, tekst przybliża, skąd są te wzory, jak były tworzone, jaką techniką, gdzie można to spotkać. Więc pawilon ma postać wystawy, która oprócz tego, że jest ciekawą formą, ma cele informacyjne. W czasie tego festiwalu, w jakim udzielniczają maladyje architekty tak. I studenty architektury z usiaje Polszczy? Na nasz festiwal składają się tak samo majsterklasy, dokłady, tak, i drugie zaniatki. Ja jestem z Gdyni, ale mieszkam w Poznaniu od 7 lat, tam wyjechałam na studia. Katarzyna Rosicka. To jest moja pierwsza wizyta na Podlasiu. Nigdy tutaj nie byłam w ogóle we wschodniej Polsce, w związku z czym jest to dla mnie bardzo duża przygoda, nie tylko ze względu na ten pawilon, w ogóle ze względu na region. I jestem, krótko mówiąc, zachwycona. I nie chodzi tylko i wyłącznie o tę piękną architekturę, jaką tutaj macie. To jest naprawdę wyjątkowa. Nigdy wcześniej nie widziałam takich zdobień ażurowych i takiej ornamenty. No jest to niesamowite, ale głównie chyba ta wielokulturowość. Tutaj we wsi obok, w Orli, w jednym sąsiedztwie stoi i synagoga, i cerkiew, i kościół katolicki. Jest to dla mnie absolutnie niebywałe. mam świadomość tego, że coś takiego było spotykane, ale bezpośrednie zderzenie się z architekturą taką sakralną, która stoi w bardzo bliskim sąsiedztwie ze sobą, bardzo tak na mnie oddziaływuje i jest to nawet, powiedziałabym, że wzruszające. No i taką drugą rzeczą, która mnie zachwyciła, to chyba otwartość tych ludzi. Ale precyzyjnie chyba tutaj. I tak na przykład Ciapier buduje co pawilion, jaki budują młodzi architekty z Poznania, Wrocławia, tak samo z Białostoka, jakich my dumajemy, że to budu czyni tak, zainspiruje się u swojej pracy naszej drewlanej architektury. Gotowy pawilon będzie można gledzieć użo u sobotu. Wernisaż odbudzie się 15 godzin. Paśla zaplanowana koncert hurtu Żemerwa i odkrytą dyskusję na temu machczymaści korzystania tradycyjnymi narodnymi formami u współczesnej architektury. Organizatory zapraszają tak samo na dokłady, jakie każdy dzień dla soboty poczynają się u centry szczyty o 18 godzinie, a w szczytach pobywała Alicja Pietruszuk. W tym życiu z Jarosłona mi hulam, kality z kamilcia dołgich darów. A dziny na świecie ty znajdziesz prytulak, zawsze przywitaje baćkowski baron. Rodne kata, niechaj nie bagata. Bywajesz, by kocha nie beba, tu dotykać lepszej, tu ci w serce dziabie. Zawsze ja szukaj za chleb i za chleba, i dobra jest słowa na dobrych ludzi. Rodna jak chata, niechaj nie bagata. Rodna jak chata, taka ja jak ją. Rodną chatę śpiewała bielska małanka, a kali tradycyjna jest białoruska chata, dyk musi być w drewlanej architektury. Praż to rozpowiadaje Sierchińczy Paruk z sioła Budy. Drewlana chata to nie tylko przyjemny dom, to przede wszystkim apteka. To ośrodze, w którym żyje człowiek i znaczną część swojego życia. On tam śpi, tam oddycha i kiedy nastąpiło takie zatrawienie środy krugom nas, это такой выходит как бы азель, у яким еще можно здорово пожить трошки. И этот тренд видовочный не только в Польше, але передовсім у богатших краинах, у всей Европе, в головном, где мы тут это бачим и где начинаем, так сказать, свою продукцию продавать. Так что эти дамы мают великую будущую, и этот тренд будзе развиваться без всяких тутай сомнення. Але добры драўляны дом гэта перадусім дзерва, якога, ну, на жаль, штораз менш. Калісь вельмі папулярная было дзерва з Пушчы Беловецкай, якая гаварылася, што іш найлепшая. Якасць вельмі важная справа, але не зусім так ёсць, што нам зачынае недахоп дзерва дакучаць. Наоборот, сягоння на рынку Дерева так много, а покупателей все-таки мало, что и из краины нашей, и за межи мы можем сдобыть такие количества древна, которые нам потребны. Притом наша фирма выпрацовала свой стиль, который вертается до глубокой традиции выкористовывания кругляка, выкористовывания полукруглого дерева. И навод мы выкористываем до своих выработок пни, карнатки, которые вырываем, галины, все, что у дерева есть. Господарка этим запасом, который у нас выходит властивая, и выкористывание натуральных кшталтов этого дерева дает возможности неограниченные. Повстают совсем новые взоры. Взоры, которые имеют выгляд натуральный. Это вельми цікавить людей. Потому что у великих супермаркетах мы споткаем много так называемой архитектуры оградовой, на огород, которая у всей Европе сделана на одну штампу. И она вельми брыдкая. Уже людям не подобается, они хотят новых взоров. А новые взоры у технологию такой великой продукции вельми тяжко вложить. Не принимается долго на рынку. Но нам это удалось, и тому моим огромнейшее запотребование на наши выработки. На кольки користаетесь в опытом наших дедов? Ну, я как раз счастливый тем, что моим учителем был мой покойный тесть, правдивый ремесник, который знал вельми добре материалознавство, который творил выробы разнообразные, потому что он был не только плотник, але и выраблял колеса, колодзи, бочки дравляные. И для этих выработок нужно было знать разные техники, разные материалы знать. Я сам вельми цікавився дравляной архитектурой, и 20 лет, это, чем я занимаюсь уже свыше 20 лет, дало мне махчимость творить новые технологии. Это тяжко, когда супрацовываешь древо с такими прогрессивными материалами, новочесными, которые теперь выступают. Но это удается нам сполучать и построить совсем цікавые продукты. Розповідав Сергій Нечепарук з Щола Буди, я Марек Забродський, автор передачі «Уже розвітуюся». На кінець ще слухаємо пісні з нового альбому колективу «Примаки». З юних годів свою любов я не казав тобі ніколи, і в моїх жилах тільки кров кипіла, як я є вольні. В садах я рвав букети руч, дарив тобі як на спотканне, і пісню першую свою співав любимими словами. Дарі-дарі-дам, дарі-дарі-дам, эту пісню я тобі пропяю. Дарі-дарі-дам, дарі-дарі-дам, пісню целую любимую свою. Дарі-дарі-дам, дарі-дарі-дам, эту пісню я тебе пропяю. Дарі-дарі-дам, дарі-дарі-дам, пісню новую, любимую свою. Уже прошло так шмат годов, сустрелися мы так випадково, и вспомнил первое кохание, и не засталося ничего. На сцене я теперь стою, глядишь пешотными вачами. Я песню новую свою спяю со старыми словами. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню целую любимую свою. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, эту песню я тебе пропяю. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, песню новую любимую свою. даридам, даридаридам, эту песню тебе пропяю. Даридаридам, даридаридам, песню целую любимую свою. Даридаридам, даридаридам, эту песню тебе пропяю. Даридаридам, даридаридам, песню новую любимую свою. Даридаридам, даридаридам. Даридаридам, даридаридам. Даридаридам, даридаридам. Даридаридам, даридаридам.